بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت من مسلمانانو ورونو أو خويندو، النبي عليه الصلاة والسلام سيرت من شروع کړو. تیرو درسونو کې د نبی علی صلوات و سلام امتحانات غالل ذکر شو، او که انسان ته تبع او تلاش وکي نو نور احادیث هم پدې کې پیدا شي، خو موږ په دغه ځای باندې اکتفا کوو. آخره کې به صرف یو حدیث بیان کو چې نبی علی سلام باندې څومره امتحانات تیر شوي دي، د دې خلاصو نتیجه به هغه بیان کو. حدیث ترمذی کې راغلی دی، انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علی سلام نو مخپل اوریدل دي، هغه فرمایلی دي: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وإذا شد الله رب العالمين دبار سمرة تهديد شوي ما مات سمرة أختارون راكل شوي دي ذا سمرة دارول شوي ما دمرة هيت سوق ندي ورول شوي، او ما ته چې څومره تکلیف راکړه شوی ده د الله رب العالمین دپاره، د هغه د دین د سربلندۍ دپاره، د هغې د کلمې د اعلا دپاره څومره تکلیف ما ته راکړی شوی دی. وما یؤذى احد، معنا په خلکو کې دغه شان تکلیف هیچ چاته نه دی ورکړلی شوی، ځکه نبی علیه الصلات وسلام مرجع او منبع د دین وه، د توحید بنیاد و، د توحید مرکز و، د توحید سرچینه وه. په هغه وخت کې د نبی علیه السلام نه مخکې خو کوم مسلمان نو، بعضې حق پرسته خلک موجود و، خو د رسالت خبره کوو چې نبی علیه السلام چې کله مبعوث شو نو دا په هغه وخت کې اول مسلمان و، نو دې د وجې نه ټول تکلیفونه او ضرورونه هغه نبی علیه الصلات وسلام ته راجع شوي دي، تهدید شوی دی، اختارونه ورته ورکړل شوي دي، تعذیب ورته ورکول شوی دی، د قتل پلانونه خلکو جوړ کړي دي. بار بار مخکې ذکر شو، نو په دې سره نبی علیه السلام خپل پریکړه او فیصله او خلاصه دغه امتحاناتو بیان کړه چې په دې دین باندې زما په شان قرباني ګوره چا نه ده ورکړې، ځکه خو بیا فرمای کنه: انا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخرا. دغه مرتبه ورته الله رب العالمین د مخکې نه لیکلې وه، دای ورته ورکوله، خو نبی علیه السلام هم د رب العالمین کلک تعهد کړی دی، د خپل منصب او د مقام خیال ساتلی دی چې زه د انبیاو امام ایمان، او ما غشان صبر، حوصله، استقامت، جدوجهد پکار دی. حوصله نه ده بیللې، تنگ شوی نه دی، خفه شوی نه دی، ستړی شوی نه دی، ستومانه شوی نه دی، پشا شوی نه دی، تسلیم شوی نه دی. په ښکاره، په پټه باندې، په جمی کې، په اوړي کې، ماشوم ته، غټ ته، زنانه ته، سړی ته، هر چا ته ورغله دی، دا دین دعوت رسولی دی، او د دې بدلوي څنګه ما ته ملاوي ده. ما باندې به وي دیرش پی او ورځې پرله پسې راغلی، خو زما او د بلال دپاره به دومره طعام نه و چې هغه یو انسان وخوري. یو حیوان او یو انسان چې کم خوراک کوي دا وایي موږ ته نه ملاوېدو، مګر ډیر لږ څه به داسې و چې بلال رضی الله عنه به په خپل ترخ کې نیولی و، په خپل ترخ کې به پټ کړي و، هغه به زموږ خوراک و. د دې نه اخوا موږ باندې به میاشتې تیرې شوې، خو د خوراک دپاره به څه نه ملاوېدل. روایتونو کې مختلف الفاظ راغلي دي، خو په دې روایت کې سلاسونه دی، دیرش ورځې او شپې پرله پسې دا موږ باندې وایي راغلي دي، داسې نه چې منځ کې وقفه وي، نه نه، پرله پسې. امام ترمذی رحمه الله د دې حدیث داسې معنی کړې ده: وای حین خرج النبی صلی الله علیه وسلم هاربا من مکه و معه بلال، انما کان مع بلال من الطعام ما یحمله تحت ابطه. وی دا هغه وخو کله چې نبی علیه الصلات والسلام هغه وډار شو او د مکې نه بهر شو، مکې نه لاړو، او بلال رضی الله عنه ورسره و. په دغه وخت کې بلال رضی الله عنه سره لږ خوندې طعام و، اما هغه نبی علیه الصلات والسلام یادی. اے مسلمان وروره، اے مجاهد وروره، اے د خلافت عسکره، اے د خلیفۃ المسلمین سربازه، دا وګوره د نبی علی السلام امدغه حال تیر شوی دی. آیا نبی علی صلوات و سلام دا خپل د بوتلان نه غنلې دا؟ آیا صحابه چیرته تسلیم شوی دا کفارو ته؟ چیرته دا څنګه پیغمبر دې موږ دیار لاس کاله سختی ولې دی کړهونو تکلیفونم تیر کړل؟ همدا وهل دی، ټکول دی، تړل دی، شهادتونه دی، تعذیبونه دی، تکلیفونه دی، دا لا کومک ناراضی د نبی علی السلام وعده نه رښتیا کیږي. نه نظم ورونو، دا تکلیفونه برازی، دا کړهونه برازی، دا زندانونه برازی، دا شهادتونه برازی، دا ټول به موږ او تاسو برداشت کوو د الله رب العالمین دپاره. خو نتیجه رب العالمین مرتب کوي، خامخا په دې اعمالو باندې نتیجه مرتب کیږي. دا د نبی علیه السلام د تکالیفو خلاصه وه چې نبی علیه السلام په آخره کې لنډې بیان کړه چې په دې عالم کې د نبی علیه السلام په شان تکلیف ګوره چا نه دی تیر کړی. اوس دلته یو سوال ذهن ته راځي چې مخکې لږ غوندې ذکر شوی و چې نبی علیه السلام ته خو شخصا دومره تکلیفونه نه و رسېدلي، صحابو ته زیات تکلیفونه رسېدلي و. نو څنګه نبی علیه السلام فرمایي چې ګوره دومره تکلیفونه ماته را رسېدلي وو؟ نو په دې کې ډېر وجوهات علماو لیکلي دي. بعضې وجوهات دا دي چې د نبی علیه السلام شان او مرتبه ډېره اوچته وه، نو هغه ته لږ غوندې ضرر رسول هم دا ډېر زیات ضرر حسابېږي، ځکه نبی دی، د رب العالمین محبوب دی، سید الاولین والآخرین دی، امام الانبیا دی، رحمت للعالمین دی. هغه ته په یوه وړه بده خبره کولو باندې رب العالمین ډېر زیات خفه کیږي. هغه ته په بد رد ویلو باندې انسان واجب القتل ګرځي، وینې هدر ګرځي. تا زمونږ شریعت قانون دی، تا د رب العالمین پریکړه ده، د نبی علیه السلام سنت او فیصله ده، او د صحابه او اجماع ده په دې خبره باندې. شاتم الرسول دا به وجل کیږي که توبه وباسي، بیا به وجل کیږي، توبې ته اعتبار نشته. پاتې لا دا چې دغه بدبخته مشرکان په غاړه کې صادرونه اچوي، یو خوا بل خوا کش کوي، د سجدې په حالت کې په سر باندې ورته او په ملا باندې ورته ناول توبونه اچوي. مخکې حدیث بیان شو کنه، ابو لهب په تیږو په ګټو باندې ویشتو، خپې مبارکې د وینو نه ډکې وې. د شیب ابي طالب درې کاله بندي تیر کو، زندانی تیر کو، خپله خو خود بندي و چې ټول خاندان د ده د وجې نه بندي و. اولږه تهمتونه د قتل اختارونه په کعبه کې په وار وار باندې د ده په خلاف باندې د قریشو کفارو ائتلافونه کول، دا خو څه وړه خبره نه وه. هر سهار او ماښام به ورته خبر راغی چې قریش راجمع شوي دي او تورې راغستی او تا شهید کوي او تا وژني. هر سهار او ماښام به د نبی علیه السلام په خلاف باندې ائتلاف کېدو. خو دا بېله خبره ده چې رب العالمین ورته دومره وس نه ورکوو دغه کفارو ته. او په آخر ځل باندې خو بیخي راغلي او کور ته مخامخ ولاړو، ټولې قابلې راټولې شوې وې، ټولې لښکرې راټولې شوې وې، ګوته په ماشه باندې ولاړو، خو رب العالمین حفاظت او ساتنه وکړله. نو د دې نه به نور څنګه زیات تکلیفونه وي؟ د یو صحابي په خلاف باندې داسې ائتلاف نه دی شوی چې ټول کفار دې راجمع شوي او سهار او ماښام د هغه په خلاف باندې دې پرېکړې کوي، سهار او ماښام د هغې کور ته دې ولاړي او پیرې دې کوي، کمین دې ورته نیسي. نه نه، دا صرف نبی علیه الصلوۃ والسلام دی چې د ده په خلاف باندې دومره ائتلافونه شوي دي، د هغه د شهادت ډېرې زیاتې هڅې شوي دي، خو رب العالمین بچ کړی دی. او دویمه وجه دا هم ده چې په هر صحابي باندې یو گزار شوی دی، که لږ تکلیف ورته رسېدلی دی او که ډېر ورته رسېدلی دی، دې ټول کې ورسره نبی علیه السلام شریک دی. دا په نبی علیه السلام باندې ډېره ګرانه تمامېدله. د نورو صحابه خو د هر چا په خپل سر باندې خبره وه، یو یو کس و د ځان غم به ورسره و، خو نبی علیه الصلوۃ والسلام سره د هر امتي او د هر صحابي دپاره غم و. هر صحابي او هر امتي د هغه په زړه کې بیل ځای لرلو، د هغه په غم به خفه کېدو، د هغه په زخم به زخمي کېدو، د هغه په تکلیف به خفه کېدو. او همدا د غمخوار مشر صفتي خیرخوا انسان چې کوم وي، هغه په خپلو کشرانو باندې ډېر زیات خفه کېږي، د خپلو مامورینو په درد باندې دردېږي. دا ګمان نسوک نه کوي چې را دې مشرانو خو مزې وکړلې، دې مشرانو خو هیڅ تکلیف تیر نه کو. نازم اورونو، چې مشر شوي بیا درته پته لګي چې یو خوانه یو مشکل راځي، بل خوانه بل مشکل راځي. هر انسان ته، هر مجاهد ته، هر مسلمان ته یو یو مشکل متوجه وي، خو مشر چې دته دا ټول مشکلات راځي کیږي. که نور هیڅ هم نه، د خراسان ولایت څومره منطقي دي، د دې هر یوې منطقې نه چې یو یو مشکل ورته وړاندې شي، تاسو بیا فکر وکړئ، سوچ وکړئ. دغه شان بیا خلیفۃ المسلمین دی چې هغه د ټولې نړۍ د مسلمانانو په غم باندې غمجن کیږي، خفه کیږي، دردیږي او ځوریږي. که دغه غم او درد دا په ځان کې پیدا نه کړي، تنه رب العالمین تپوس کوي، پوښتنه ترې کوي. نو ورونو، نبی علیه الصلوۃ والسلام په خپلو کشرانو باندې سخت دردمند شوی دی، خفه شوی دی. دا هم داسې و چې نبی علیه السلام په خپله په درد او تکلیف کې واقع دی. په یو صحابي باندې گزار دا به داسې و چې په نبی علیه السلام باندې گزار دی، نعوذ بالله. ځکه رب العالمین په صفت کې فرمایي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ستاسو د جن سنونه می داس پیغمبر درته درلېګلې دې چې تاسو باندې کم شی سخت لګي ستاسو تکلیف هغه باندې ګران تمامېږي او مؤمنانو باندې ډیر زیات شفقت کوونکی دې مهربان انسان دې هر وخت کې په دې حرس کې وي چې زما امتیانو ته خیر ورسیږي. رب العالمین د وو اسمانونو د پاسه دا گواهی ورکړی دا نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته دومره تکلیف راکړلی شوی دی زه دومره ډارولی شوی ما چې دومره هیڅ څوک هغه نه دي ډارولی شوی او نور ته دومره تکلیفونه ورکړلی شوی دی. د دې متعلق یو بل حدیث هم دلته ذکر کو چې بخاری مسلم روایت دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي رحم الله موسی قد اوذی باکثر من هذا فصبر. الله عز وجل په موسی علیه الصلاه والسلام باندې رحم وکي هغه ته د دین هم ډیر زیات تکلیفونه رسیدلی وو ضرر ورته رسیدلی وو خو هغه بیا هم صبر کړی وو. نو دلته به د یو چا په ذهن کې دا اشکال راشي چې څنګه دلته نبی علیه الصلاه والسلام مخکې حدیث کې وویلی چې زما په شان تکلیف او درد هیچا ته نه دی رسیدلی او بیرته په دې بل حدیث کې فرمایي چې موسی علیه الصلاه والسلام ته د دین هم ډیر تکلیفونه رسیدلی وو خو هغه صبر کړی وو. نو دلته ظاهره کې دا تطبیق کاری چې نبی علیه السلام دا خبره چې کړې دا زما په شان تکلیف او اذیت او ویره چاته نه ده رسیدلې دا په اجتماعي لحاظ باندې ده او دا صحیح ده. او د موسی علیه السلام ذکر چې په دې حدیث کې کړی دی نو دینه مراد د خپل قوم او اتباعو تابعدارو د خوانه چې کوم اذیتونه دي هغه مراد دي. لکه د دې حدیث شانې ورود دا ده چې خلکو په نبی علیه السلام باندې اعتراض وکړو نبی علیه السلام خفه شو خو بیا ځان ته تسلي ورکړه چې موسی علیه السلام ته د دینه ډېر تکلیفونه رسیدلي وو. مانا سوچ دا غی چې کم تابیدارانو اگر ډیر لنجمن خلکو معترضینو هر وخت کې به نقد او اعتراض کوو. بنی اسرائیلو کې اکثر خلک دا بیدبه وو د خپل نبی به سخت گستاخی او بیدبی کوله خو زمنګ صحابه دسې نه وو. بعضې منافقان او بانډچین به وو هغې به کله نا کله نبی علیه الصلاة والسلام سره بیدبه خبرې کولې یا بیدبه کردار او معامله به کله کله کوله خو عام صحابه کرام چې وو هغه ډیر زیات مؤدب خلک وو. نو په اجتماعي ډول باندې چې سړی نظر واچوي فکر وکړي تدبر وکړي سوچ وکړي د نبی علیه السلام خبره په حقیقت باندې بنا ده د الله رب العالمین دپاره دومره تکلیف هیچا ته نه دی ورکړل شوی څومره چې نبی علیه السلام ته ورکړل شوی دی که هغه انبیا دي او که غیر انبیا دي. نو مسلمانانو وروڼو نبی علیه الصلاه والسلام باندې دغه شپې ورځې تیرېدلې قریشو خپل ټول زور هغه استعمال کو هره طریقه د شدت وازمایل شوه خو نتیجه دا وه چې مسلمانان د دین نه ګرځېدل بلکې نورم په دین باندې کلکېدل. ورځ تر بلې د هغې تعداد زیاتېدو د مکې نه دعوت بهر شو د اسلام مدینې ته ورسېدو شاوخوا علاقو ته ورسېدو. نو دغه وخت کې قریش سخت حیران شو چې موږ د دومره سختیانو باوجود په دې باندې ونه توانېدو چې د اسلام مخه ونیسو د اسلام مخه ډب کړو. دا څنګه دین دی چې د باندې څومره زور کې دا خو نور خوریږي او نور غزیږي او نور چې کم دی زیاتېږي د مسلمانان. دا د اسلام تاریخ د زمرونو چې څومره چا زور کړی دی او د شدت او د سختۍ او د غلاظت نه کار اخیستی دی رب العالمین هماغومره مسلمانان زیات کړي دي مسلمانانو ته بریا ورکړې ده. په دې عراق او شام کې د لنډ وخت کې تاسو سوچ وکئ دا اسلامي دولت چې هلته الله رب العالمین دومره قبولیت ورکړو دومره قوت او طاقت یې ورته ورکړه دا ولې؟ دا ځکه چې هلته شیعه او روافظو ډېر زیات ظلمونه کړي وو په دې سنیانو باندې. نو اسلامي دولت د هغې دپاره د نجات یو ذریعه ورته ښکاره شوه. ټول مسلمانان را پاسېدل او د شیعګانو د روافظو په خلاف باندې د اسلامي دولت ملاتړ یې وکړو. اهل سنت ټول سره یو شو یو لاس یو موټی شو یو بدن شو. نو زور هیڅکله اسلام نه دی مغلوب کړی زور هیڅکله اسلام نه دی ختم کړی زور هیڅکله نبوي منهج نه دی ختم کړی دا په تاریخ کې بار بار ثابته ده. نو قریش هم حیران شو چې موږ دومره زور وکړو مصرفونه مو وکړل هر قسمه حیله مو وازمایله خو بیا هم نتیجه صفر ده. لکه دا نن سبا طالبان دي څومره زوري وو امریکې زور وو ایسای زور وو روس وو چین زور وو دې ټولو په دې خاوره باندې په دې ملت باندې په دې خراسان باندې زورونه استعمال کړه ټکنالوژي استعمال کړه پیسې استعمال کړي خو لله الحمد دغه د توحید غږ دلته خپ نه کړ. رب العالمین دا مجاهدین باقی وساتل دلته چې د توحید اصلي غږ دا ژوندی وساتي. نو دې قریشو سوچ وکړه چې پلان بدلول غواړي پالیسی بدلول غواړي منهج بدلول غواړي په دې یوه لاره باندې موږ خپل هدف ته نشو رسېدی د اسلام مخنیوی به څنګه کوو. نو دویمه حربه را مخ کړه چې راځي لګ نرم شي، راځي جوړ جاړې وکړو، راځي سوله وکړو. او عزت مند ورونو، دا حرب غوړې د اول نه ډیره سخته ده، ځکه کافر او مرتد چې پتا باندې مخامخ گزار کوي، نو د انسان فطرت ته دی چې دام انتقامن گزار ور کوي. خو کله چې دغه دخمن ابلیسی خله دا پسته وخوځي، ځان درته خیرخوا معرفي کی، هغه کافر دی، مرتد دی، د اسلام نه ګرځېدلې دی، د رب العالمین په ځای باندې د بل قانون او نظام بندگی کوي. خو بیا هم په دې دروغجنه خوله باندې تا ته خپل ځان خیرخوا معرفي کی او درته وایي چې په تا باندې خفه کیږم، په تا باندې سخته ده، راځه ګزاره به وکړو، لږه ګزاره ته وکړه، لږه ګزاره به زه وکړم. نو دا حربه ګوره ډیره زیاته سخته ده. په دې کې ډیر مسلمانان خوی شوي دي، ډیر غټ غټ خلک په دې باندې دوکه شوي دي، او عاقبت او انجام یې ډیر بد او ډیر خراب راوتلی دی. لکه دا د نن سبا د ټولو تواغیتو طرز عمل دی. په نړیواله سطحه باندې دې ته ډیر اوچت سترګه باندې کتل کیږي. د زور نه د دې اهمیت او د دې مرتبه هغه اوچته ده. کم خلک چې په دغه لاره باندې مجاهدین گمراه کوي، مسلمانان گمراه کوي، خلک گمراه کوي، هغوی ته بیا نړیوال انعامونه ورکول کیږي، په خلاف د هغه چا باندې چې هغوی په زور باندې مجاهدین ختمول غواړي. ځکه دا نړیوال کفار او مرتدین او سیکولرستان دا په دې خبره باندې پوه شوي دي چې اسلام مقابله په زور باندې ګورې نه کیږي، ځکه دا دام را مخکې کړی دی چې راځه یو تړون، یو جوړجاړی، یو سوله، یو مذاکرات، یو مجلس به وکړو. عموما اول کې دا تړون د جانبینو نه نیم په نیمه، لکه 50% ګټه د یو وي او 50% ګټه د بل وي. خو بالاخره دا کفار په چلونو سره او په حیلو سره دا تنظیمونه ټول په ټوله باندې واخلي، سل په سله کې ټوله ګټه بیا د کفارو ته رسیږي. طالبانو ته وګورئ کنه، دا ښه مثال دی زموږ استاذ دپاره دین عبرت اخیستل پکار دي. هغه خلک چې نن هم دغه نظریه او دغه موقف لري، دوی دې لږ شان د طالبانو تاریخ مطالعه کړي، دا نور ګوندونه او نورې ډلې به پرېږدو. دا اوزح مثال ته به راشو، وګورئ ورته کنه، پاکستان حکومت څنګه په قرار قرار باندې دا ټول په ټوله باندې واخیستل. اوله کې دا کفار دا خبره کوي چې یو مرتد په خلاف باندې جنګیږي او د بل نه کومک اخله، خو نړیوال سوچ به پرېږدي، نړیوال جهادي فکر دا به پرېږدي، د نړیوالو مسلمانانو غم به نه کوي نه، بلکې یو کافر سره که جنگ کې نو ګورې بل سره به دې جوړوي. تا ور سره کښېنئ، کله درته وایي چې زموږ سیکولر روزنتون د مکتب او کلینیک په نوم باندې فعال پرېږدئ، زموږ واکسیناتورانو ته اجازه ورکوي، زموږ معلمانو ته اجازه ورکوي، نن به تاسو سره ګزاره وکړو. نو دلته اکثره خلک خوی شي، اکثره خلک گمراه شي، او وایي چې راشه دې تکلیف نه ځان خلاص کړه او لږ شان نرمي وکړه. بیا چې لږ ښه شوې، په خپو باندې ودرېدې، دا قصه به ختمه کړي، دا معاهده به ختمه کړي، دا مذاکره به ختمه کړي. خو نه، یو ځل چې په دغه فتنه کې ورخښ شوې، بیا د دې نه وتل نه کیږي زما ورونو. یو ځل چې تا منهج یو لیش په اندازه باندې کوږ کو، قدم دې کوږ واغستو، بیا دا چړی د پدې باندې ته خوېږي، د باندې بیا ختلې نشي. اول نه به دریز کلک نیسي، منهج به کلک نیسي، کشران به دې خبرو ته نه پرېږدي، خپل هم دې ته زړه نخه کې. دا ځکه چې یو خوا خوستا بدن محفوظیږي، صحیح ده، څه وخت دپاره او په تا باندې آساني راشي، خو بل خوا نه ستا عقیده په دې باندې د منځ نه ځي، ستا فکر، ستا منهج چې هغه ستا امتیاز و، هغه د منځه ځي. سبا به ته نه همداستا کشران به دې کفارو سره جوړي کوي، ځکه چې زموږ پلانکي امیر صاحب، زمنګ فلانکی والی سے، فلانکی شیخ سے دفعہ تور کړی و، اغه دا سکار کړو، نو منګ هم کو مونتا لاری د ابتدا نه تړل غواړي. مجاهدین نو په دې خبرو باندې پوهه کوي که کشران دی او که مشران دی، چې دغه لاره کاګل اردا اکثر دا دوتونه د اسلامي خلافت په خلاف باندې شروع دي. نړیوالو کفارو خلق په دې باندې چولې دي، خلک په دې باندې ګمارلې دي چې خلافت صف کې نفوذ وکي، خلافت صف ته ځان را ورسي، کله د کومک په نوم باندې، کله د اقتصادي کار په نوم باندې، کله یو نوم او کله بل نوم باندې غواړي چې خلافت صف کې نفوذ پیدا کړي. خو الحمدلله لارې نن بندې دي، او دغه کسان په مجاهدینو کې رسوا دي. خو چې زمونږ هر مجاهد په دې منهج باندې ځان پوه کړي، د خلافت اسلامي پالیسۍ باندې ځان پوه کړي، چې هیڅ کافر نه هیڅ نوع کومک نه اخلي، ځکه دا کومک د ابتدایي دام د مجاهدین لاسته کول دي. دغه کفار په دې خبرو سره د مجاهدینو د ضعف نقطې معلوموي، مجاهدینو کې د انحراف د پاره لاری ګوري، او دا وصیت د جهاد امامانو کړی دی. شیخ اسامه تقبله الله تعالی د اسلامي دولت مشرانو ته دا نصیحت کړی و چې دغه مرتد دولتونو سره به دوستي نه کوئ، دی نه به کومک نه اخلئ. که چېرته نن سبا موږ او تاسو د یو نوک په اندازه باندې نرمي وکړو، سبا د هغې نه کشران سوک جوړوي او لیس جوړوي او بیا ترې ګز جوړیږي او بیا ټول پکې انسان ورډوبیږي. بلاخر د انحراف ستر لامل ګرځي. دغه رنګه مشروط کومکونه هم د چا څخه ناخلي اسلامي خلافت چې یو خاص هدف دپاره پیسې مخکې کی خلکو ته وایي چې فلاني ځای کې اقتصادي کار دی او تاسو دا کار وکړي او ما ته دومره سهم په دې کې راکوي. حضرتمند وروڼه دا ټولې دسیسې دي ځکه که چېرته دغه کس د مجاهدینو خیر خواهي نو ولې ټولې پیسې ولنه حواله کوي؟ آیا ته د بل مجاهد ورور نه غواړې چې کوم مجاهد اقتصادي کار کوي هغه ته څه نه ملاویږي او ته په لکاو باندې پیسې په دې کې غواړې؟ درې میسه غواړې، نیمه میسه غواړې؟ نو په دې دامونو سره مجاهدین راګیری او ورو ورو خپل اصل هدف ته ور ننوځي. اقتصادي کارونه ښه ډېر دي الحمدلله، د دې لپاره خپل مجاهدین دي، هغه همدا وظیفه ده، همدا کار کوي او په دې کې بلد دي او رب العالمین کومک کوي. نو دغه هدفونه چا نه مه اخلئ، نه د دې هدفونو عجت شته مجاهدینو ته، او زموږ د نظامي مسؤلینو د خوا نه دغه مطالبې رد شوي دي. نو الغرض عزتمند ورونو، کله چې کفار د زور د لارې نه